Артем зрозумів. Артем усе зрозумів. Ось він, наступний рівень. Він озирнувся навкруги. Люди, ті, що утримались на горі, продовжували йти, балансуючи, як канатоходці по металевих рейках. Повзли, міцно обхопивши руками дерев'яні балки. Всі їхні погляди були звернені туди, до виходу. Вони щось знають, але звідки? Чи це інстинкт? Дивний інстинкт. Ніколи про нього не чув. Цей інстинкт, що зветься «хочемо Бога». Єдиний людський інстинкт, непритаманний тваринному світові. Дурниці, немає такого інстинкту. Тоді що це? Серед людей, які не вибули з боротьби за право наблизитись до Бога, були найрізноманітніші персоналії, причому такі, від яких він ніколи не чекав би такої стійкості. От хоча б та стара жінка, що вчепилася у трубу. Її спідниця задерлася, оголивши великі старечі стегна. Вона дивилася вперед, закусивши нижню губу, повзла до світла, що пробиралося з дверей виходу. Її сиве волосся розпатлилося, прилипло до спітнілого чола. Труба хиталась у повітрі над чорною водою, звідки стирчали гострі уламки бетону. Однак жінку ніщо не спиняло. Міліметр – спочинок. Міліметр – спочинок. Артем подумав, вона добереться. Вона не ридатиме, не обурюватиметься, як ті бабульки з перманентами на голові. Вона добереться туди. Артем відірвав руки від стіни, зробив перший крок по рейці, яка по діагоналі проходила у поперек цеху. Якби знав, то з дитинства займався б акробатикою, пожартував він подумки і відразу ж заперечив собі. Ні, тут акробатика ні до чого. Тоді самі акробати доходили б до кінця, тут щось інше. Артем відчув, що рейка, на яку він став, погано закріплена. Вона ніби теліпається у повітрі, рухаючись як маятник, то ліворуч, то праворуч, то вниз. Артем перелякався, ступив крок назад до карниза, учепившись пальцями у знайому заіржавілу шапочку цвяха. Йому похололо в серці, а на чолі виступив піт. Зовсім не хотілося полетіти з торчма в ту чорну зацвілу воду із райдужними плямами бензину, з якої стирчали різні гостроверхі постіндустріальні конструкції. Треба заспокоїтись. Щоб підбадьорити себе, Артем пошукав поглядом запримічену старшу жінку із задертою спідницею і оголеними литками. Вона саме непорушно заумерла на своїй трубі, притулившись до неї щокою. Її губи випнулись уперед, а обличчя перетворилося на млинець. Все це виглядало б кумедно, якби не обставини. В її очах читався розпач. Здавалося, вона зараз плюне на усе, відірве руки від труби і дасть своєму тілу впасти в чорну воду. Артем завмер. Його справді тривожило, що вона зробить далі. Тепер йому здалося, що з її вагою і віком долізти до кінця труби майже неможливо. Він роззирнувся. Хто пробирався по дерев'яній прогнилій балці, хто по тонкій і ржавій трубі, хто по великій трубі, такій як газопровід, хто по мотузці, хто по якійсь арматурі. У кожного був свій шлях, неподібний ні на чий інший. Перед ним була рейка. Артем придивився до неї, вона нагадувала шматок залізничної колії. Її маятникоподібний рух вправо-вліво із несистематичними, несподіваними провалами вниз його лякав. Він не наважився на неї ступити. Йому щось заважало почати свій шлях. Гріхи? Ні, згадавши слова Серафима, він зрозумів, що тут стара термінологія не працює. Що ж тоді? За логікою, щоб піти цим шляхом, треба стати абсолютно легким, невагомим. Як це зробити? Хто б підказав? Він знову роззирнувся навкруги. Ні, тут він собі порадника навряд чи знайде. Тут кожен сам по собі, сам за себе. Кожен зайнятий своєю справою. Дістатись до виходу всіма можливими способами. продертися, проповзти, проплести, пробратися, прочеленджувати, прорватися, прострибати. Це виявляється справа суто особиста. Тут колективізм ні до чого. У кожного свій шлях, причому, схоже, виживає, тобто доходить до кінця, не найсильніший фізично, а той, хто справді прагне дістатися туди. Артем спрямував погляд далеко вперед, намагаючись роздивитися тих, хто вже був майже на виході. Він побачив унизу чоловіка, що нагадував соловецького ченця у довгій рясі і гостроверхій шапці, який брів по пояс у чорній воді, час від часу перелазячи через бетонні глиби, уламки верстатів, дошки. На його грудях і спині, спереду і ззаду кістлявого тіла, теліпалися дві величезні каменюки. Він брів і голосно стогнав, повторюючи: «Господи, буди мені грешного!»